محمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، کسی چیز کے ساتھ آپ کا تاریخی اور جذباتی لگاؤ نہ ہو، تاریخی تعلق نہ ہو اور جذباتی تعلق نہ ہو، تو آپ اس پر صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے، جذبے سے چل نہیں سکتے. اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا حالت میں لا کر یہاں چھوڑا گیا ہے تاکہ اس کا بچپن یہاں گزرے اور اس کے بچپن کی وابستگی اس جگہ کے ساتھ ہو جائے. سچ بات ہے، ہم میرے 50 سال ہو گئے ہیں اپنے علاقے کو چھوڑے ہوئے، لیکن ابھی تک جو ہے علاقے کی ایک چیز مجھے یاد آتی رہتی ہے جہاں بچپن آدمی گزرا جہاں کر، ایک چیز آدمی کو یاد آتی ہے. تو دودھ پیتا بچے کو لا کر چھوڑا گیا یہاں تاکہ اس کی اس وطن کے ساتھ ہے اس کا جذباتی لگاؤ. اور نہ بدو پڑھ لیا تھا، نہیں پڑھا تھا، آج تھکاوٹ کی ذہن کام نہیں کر رہا. اس میں ابراہیم نے فرمایا تھا بینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کہ اللہ تبارک تعالیٰ، میں نے اپنی آل اولاد کو کسی جگہ سب چھوڑ دیا جہاں بالکل کوئی چیز اگتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس. یا اللہ یہ تو نماز قائم کریں گے، اور یا اللہ تبارک اللہ تو ان کو لوگوں کے دلوں کو ان کے آگے جھکا دے، لوگوں کو دلوں کے ان کے آگے جھکا دے، ان کو لوگوں کی سیادت قیادت نصیب فرمائیں، برتری بادشاہ نصیب فرمائیں. لوگ ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں مائل کر دیں گے. مردوں کو میرا ثمرات، پانی ہے ہی نہیں ہے، روزی دے ان کو پھلوں، یا روزی مجھے پھل کھلائیں. تو سچ بات ہے، بعض اللہ والے صرف عبادت کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے ہیں کہ کسی کا تما، کسی طرف سے کوئی تما لالچ دل میں نہیں لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی برکت سے ان کو پال کے دکھاتا ہے، ایسا پالتا ہے کہ محنت کرنے والوں سے زیادہ اچھا پالتا ہے. اللہ سرگر صاحب ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مرکز میں، ہمارے خدا طرح بھی لگے بھی پکے بدل در گئی، اور واقعی اس کو بے لگے بھی پھکے ملتا تھا، اس کی روزی بغیر محنت کے ہوتی تھی. تو اس نے اپنا سارا مال آج کل کی مالیت کے لحاظ سے 2.5 کروڑ روپے اس کی مالیت بنتی ہے، سارا مال اور جان وقف کی تھی اللہ کے رستے میں، روزی اس کی بالکل بغیر محنت کے. بڑا ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتا تھا شہر کے تاجروں کی، تو یہاں ایک حاجی شفیق ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ماں پچھا تو دکان کے سامنے مقام پر رونا دے گا نا بیاہ بھرتا پتہ لگی خاک پہ وہ دکھڑے ناس بھی اور مقام ہی ہوتے لوگ وہاں روسکڑے خریج. تو اس کی صرف عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پال کے دکھایا، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کے غیر سے خالی ہو، اللہ کے غیر کی طرف نہ تو اشراف ہو، تمام یہ مجھے یہ دے دے گا، یہ دے دے گا، فلاں یہ دے دے، تو سائے سوائے ذات ذوالجلال کے کسی کی طرف دھیان ہی نہ جائے، ایسا پختہ باطن کا یقین ہو، اور پھر زندہ عبادت میں لگے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدیے کے مال سے پالے گا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب جاتے ہیں, دوسرے امیر ہیں تبلیغی جماعت کے, ان کا ایک بیان ہے کہ اگر تم اللہ کا دین کی خدمت جان کی بازی لگا کر کرو گے, قتال قتال کے ذریعے جن کی خدمت کرو گے تو اللہ پاک تمہیں روزی مال غنیمت والی دے گا. وہ پاک ترین روزی جو ہے وہ مال غنیمت ہے, سب سے پاک روزی. جان کی بازی لگا کر نہیں کیا, ہاں جی پسینہ نکال کے کیا, اللہ کی عبادت میں لگے, دین کی خدمت میں لگے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا راستہ ہے, اللہ پاک ہدیے سے تمہیں پالے گا. لوگ عاجزانہ محنت کر کے تمہاری خدمت میں حاضر ہو کر عاجزی سے تمہیں تمہاری ضروریات پیش کریں گے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی حلال کاروبار کرے, یہ تھرڈ کلاس روزی ہے. فرسٹ کلاس مالی غنیمت ہے, سیکنڈ کلاس ہدیہ ہے, اور درجہ اسلام جو ہے یہ پھر کاروبار ملازمت ہے, کھیتی باڑی کاروبار ملازمت, صنعت اور ملازمت. ابھی بجمین رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہیں, یہ قادری سلسلے میں, قادری سلسلے کے پڑھوں گا, یہ سود کا کاروبار تھا ان کا, تو بتائب ہوئے سارا مال چلا گیا, دیدہ کے رات جھونپڑا بنایا, وہاں گھر والی کو لے کے بس مقیم ہو گئے. اب کھائیں کہاں سے, کہتے ایک دن گیا مزدوروں میں کھڑا ہوا کوئی مزدوری کے لیے لے جائے, کوئی نہیں لے گیا. مسجد میں آیا, شام تک نوافل پڑھتا رہا, پڑھتا رہا نمازیں پڑھی, نوافل پڑھے, شام گھر پر آیا, گھر والی سے کہا کہ جس مالک کی مزدوری کی ہے وہ مزدوری تیسرے دن دیا کر دیں. دوسرے دن اس خیال سے گیا کہ ہو سکتا ہے آج کوئی مزدوری مل جائے, کوئی مزدوری نہیں ملی, پھر جا کر مسجد میں نوافل پڑھے پڑھے پڑھے, شام کو گھر آ گیا, تیسرے دن پھر گیا, کوئی مزدوری نہیں ملی, سارا دن نوافل پڑھے عبادت کی, گھر کی طرف آ رہا تھا, لیکن آج گھر میں میں کیا کہوں گا, سنوں گا محمد شاہ نواز بھی سگا دے بلا گئے تھے بس ہوا میں تو بس وہاں فکر چل سکے ادھر, تو گھر کی طرف جا رہے ہیں پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے, بس کیا کریں آپ, کیا کہیں گے وہاں جا کر. گھر کے پاس پہنچے تو کھانا پکانے کی خوشبوئیں گھر سے نکل رہی ہیں, اور یہ گھر پہنچے گھر والی نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے بالک نے تو آپ کی ساری مزدوری گھر پر پہنچا دی, ایک ذبح کی بکری اور چاول اور اتنے پیسے یہ چھوڑ کر چلا گیا. اس نے کہا ہے کہ ان سے کہیں ابیب صاحب سے کہو کہ اگر اپنی مزدوری زیادہ, وہ اپنی محنت زیادہ کرے تو ہم ہی مزدوری زیادہ کر دیں گے. اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پال کے دکھایا ہے. یہاں جرم قبیلہ آیا, دیکھا پانی, ہم نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں وہاں یہاں آباد ہو جائیں, ہم نے کہا یہ شرط ہے کہ پانی ہماری ملکیت ہوگا اور بیٹا میرا تمہارے قبیلے کا سردار ہوگا. فاج اللہ فی الم الناسی تحویل ہے, کوئی دھرنا دینا نہیں پڑا جی, کوئی گرجوں کی حاضری نہیں کرنا پڑی, تر القادری کی طرف گرجوں کی حاضری کر کر کے اپنے آپ کو سکودر ثابت کر کے اقتدار ملے, اقتدار کے ذل ملے. قبیلہ آ کر آباد ہوا, اپنا سردار تسلیم کر لیا, ان کو مفت کی بادشاہت اللہ نے دے دی, اور دنیا کا ہر موسم کا میوہ ہر وقت مکہ مکرمہ میں ملتا ہے. ایک آدمی دیہاتی آدمی سے کہا کہ ہمارے جنگلوں پر ایک میوہ ہوتا ہے, تو میں نے خیر خیال کیا کہ جا کروڑے مل تو نہیں تھا, اس طرح کا میوہ تھا کوئی, یہ میں اب یہاں پر ہوگا ہمارے پہاڑوں جنگلوں پر ہوتا ہے, ہم لوگوں کو پتہ ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں. کہتے میں نکلا نماز پڑھ کے باہر, میرے کو میرے سامنے ایک آدمی ٹوکری اسی میوے کے لے کر بیچتا. سبحان اللہ, یہ حالت ہے نشان. بالٹے کے برابر ہے بخارا, یہ ہم نے کھایا وہاں. پھل ہر وقت کا, ہر وقت آپ رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے داخل ہوں, ہوٹل کھلا, کھانا موجود, کوئی نہیں کہتا کہ اس وقت ہوٹل بند ہے, صبح آپ ہوٹل کھلیں گے کھانا, پھر ہر وقت دعا ہے رحیم علیہ السلام, اللہ نے برکت کا ضرور کیا. تو اللہ پاک اپنی کبریائی کی شانوں کو دکھانے کے لیے اس گھر پر بلاتا ہے. اس جگہ پر میں نے بغیر اسباب کے پرور کیے, وہ میری قدرت کا تاریخی واقعہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو میں نے آپ سے کہا تاریخی وابستگی, جذباتی وابستگی, تاریخی وابستگی. کہ کیا علم ترقی وفا رب کبھی اصحاب فی رغم یا جال کئی دوں کی تو کہ ہاتھی والوں کے صاحب کو نہیں پہنچا ہے, ان کے ارادے کو غلط نہیں کیا تھا ہم نے, بھیجا تھا ان پر جو ہے پرندوں کے جھنڈ, ان نے ان کیسے کر دیا جیسے کہ پاؤں کے نیچے روندا ہوا چارہ جانوروں کا ہوتا ہے, یعنی کھانے کے بعد باقی وہ گرا دیتے ہیں, گرے ہوئے پر پیروں سے پھرتے ہیں, تو اس کا جو برکس نکلتا ہے کیسا برکس نکال دیا. یہ نشانیاں ہیں آپ ان کو دیکھنے کے لیے آؤ, پھر آؤ یہاں پر دعائیں مانگ کے جاؤ, جب جا کر دیکھو کہ وہ دعائیں قبول ہیں تو پھر تمہارا یقین تب بنے گا جب دعا کی قبولیت کو دیکھو گے. سبحان اللہ, تھے وابستگیاں ہیں جی, بیت اللہ شریف کے ساتھ, منا کے ساتھ, عرفات کے ساتھ, مزدلفہ کے ساتھ. اس پر کتاب تو میں نے لکھا ہے, آج دم نہیں ہے اس کو, اس کو پڑھے, اس نے بڑا زور لگایا ہم نے. ہاں جی, آج پر جو کتاب سے لکھا ہے نا, اس نے بڑا زور لگایا ہے, خاص طور سے مدینہ منورہ کا جو لکھا ہے تو اس میں. ہاں جی, سبحان اللہ, تو اس کے پڑھیں تو راج جانے کو جانے والے. اور جذبہ اور تڑپ رکھے آدمی, اللہ ہی لے جانے والا ہے. میرا اصل کا مالی ہوتا تھا, اس کو اللہ آج پر لے گیا, اطلس خان اس کا نام تھا, کسی آدمی نے ان کو بھیج دیا, بس دیکھے اللہ پاک سے آج کرا دیا. ہمارے مولانا صاحب کا خادم ہوتا تھا تو یہ رمضان میں نعت خوانی ہوتی تھی نا, یہ نعت پڑا کرتا تھا, مدینے والے سے لو لگا لے, مدینے والا بلا ہی لے گا. تو گھر کا ملازم ہوتا ہے, کھانا پینا تھوڑی سی تنخواہ, اور اس کو اللہ نے حج کرایا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آدمی کے کسی کام کے لیے دعا کی, اس کا کام ہو گیا افغانی تھا, تو اس کو آیا شکرانہ لینے کا, کہا شکرانہ ہم نے لیا کرتے, کسی کو دم کریں دعا کریں, شکرانہ لینے کا, کہا میرا وہ نہیں ہے طریقہ کار نہیں. کہ آدمی بہت ممنون احسان تھا, پھر آیا اس نے کہا حضرت مولانا صاحب میں ایسا شکرانہ لے کر آیا ہوں کہ اب تو اس کو رد نہیں کر سکتا. کہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایک تو 6 صاف اور 7 آدمیوں کو میں حج کراؤں گا, پیسے میں دوں گا. تو نے کہا ٹھیک ہے, اس نے پھر ایک یہ کیا حج کے لیے, مدینے والے سلو لگا لے, مدینے والا بلا ہی لے گا. سبحان اللہ, تو جذب و جذبہ تڑپ تو رکھے آدمی نے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے جی. ہاں جی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.